μετά το West Side Story, όταν βγήκε στο θέατρο και στο κινηματογράφο, ηχογράφησε το δικό του medley, West Side Story medley, είναι 10 λεπτά και Buddy Rich. We'll be right back.

Clifford Brown και κυρίως εδώ, παρόλο που ακούσαμε και τον Brown να παίζει και να κεντάει, Max Roach. Ολοκληρώνουμε σήμερα, η συνέχεια αύριο. Tony Williams, άλλος ένας νεότερος σπουδαίος drummer, γεννήθηκε το 45 αλλά έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή το 97, Αμερικανός drummer της jazz. Συνεργάστηκε με τον Miles Davis, έκανε δικό του group αργότερα. Θα ακούσουμε με τον John McLaughlin και τον Larry Young, ακούμε Tony Williams, να θυμηθώ το κομμάτι, το Vascar. Tony Williams, άλλος ένας σπουδαίος drummer. Η συνέχεια αύριο. Εδώ είμαστε στο συγκρότημα, να το πω αυτό. Είναι και McLaughlin και Larry Young στην ηχογράφηση που ακούμε. Είναι του 69.